sabihin sa'yo ang tunay na damdamin ko. Nangangamba sa kalalabasan, ngunit ayaw kang pakawalan. Di ko naman pinlano ito. Bakit nga ba nagkaganito? Sana ay magkaibigan. Gumugulon na ang aking isip, nadadala ang puso sa tampin ng iyong panaginip. Paano nga ba ang magmahal, lagi na lang di narasal. Paano ko ba ipadarama kung meron kang mahal na iba? Paano nga ba sabihin sa'yo na turo ko ang puso ko? Ito